lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Så är det, vi ska ha 3 timmar av mys tillsammans, ni och jag, här i detta underbara program. Hoppas jag i alla fall att det blir, det kan man inte veta på förväg, men jag tror det. Så som jag kan se, om jag tittar och scrollar igenom låtlistan här, så ser det väldigt bra ut i alla fall. Om en liten stund så kan det också hända att du får en liten väderprognos, för du är väl intresserad av att veta hur helgens väder ska bli, kan tänkas. You are listening to Pirate Rock. Farbror David Lee Roth med Lady Luck. Mycket bra låt som förtjänar större uppmärksamhet än vad den kanske har fått nu för tiden. Du hör programmet Hellmorgon just nu, du lyssnar på det och jag heter Jonas. Och det är så att jag ska berätta lite grann för dig hur vädret ska bli. Och då är det så här, jag kan också bara då förtydliga, för ibland får man sån här, ja men det regnar ju här och du sa att det skulle vara och så vidare. Nu är det så här. Den prognosen jag levererar, det är liksom ett överslag över hela dagen. Så om jag säger att det är sol idag, så betyder det att större delen av dagen, i större delen av västkustområdet här i Göteborgsområdet, så kommer det att vara sol. Men det kan finnas undantag. Men så är det. Det är en stor fet sol i alla fall här på den här heldagsprognosen. Och det är ingen nederbörd vad jag kan se. Och temperaturen är, den fluktuerar skulle man kunna säga. Maxtemperatur på 7 grader och en minimitemperatur på 1 grad. Så att det är ganska stor skillnad beroende på var man befinner sig då förmodligen. Samma sak är det med vinden faktiskt. Vinden vindar, normalstyrkan ligger på 7 meter men det kan komma byvindar på upp till 14 meter i sekunden. Vilket är ganska så, det kan vara ganska mycket det. Mm. Och klockan är 7:14 idag gick solen upp och klockan 17:37 kommer den att gå ner idag. Där har du vädret, det var väl roligt. Nu ska vi lyssna på Danzig, Her Black Wings här. I helmorgon, sa jag det? Ja, det sa jag. Jag säger det igen. Själv heter jag Jonas, det sa jag också, men det sa jag igen. Black is over black, dark of the night, come to me, my bleeding light. Till she comes now, enter oblivion. If she is part of a life in my own, if she here in twelve below, oh, please she has. As she comes down to me, yeah. When she helps me sleep under her black I'm

down. The Pretty Reckless heter det här bandet. Make Me Wanna Die heter låten, som blev den första efter reklamavbrottet som var alldeles nyss här i Hellmorgon. Ett program som håller på mellan 9 och 12 här i kanalen som heter Pirate Rock, med programledaren Jonas Slättung. Det är jag det. Vi ska spela en låt nu med ett band som heter Gotthard. Ett schweiziskt rockband, hårdrocksband. Då kan vi också passa på och göra den här lilla lektionen i hur man uttalar landet. Det är svårt för svenskar att säga Schweiz, därför att för oss i vårt språk så är det svårt att ha ett sje-ljud ihop med ett V. Så därför säger många Schweiz. Men det heter inte Schweiz, det heter Schweiz. Schweiz, alltså Schweiz. Då har vi klargjort det, trevligt. Då kan ni gå hem och öva. Och stå gärna framför en spegel så att ni ser hur munnen rör sig. Schweiz, Schweiz. Gör det på gången, så ska ni se. Gotthard kommer nu här med en låt som jag först trodde var en Warlock-cover. Eller någon slags Doro-Pesh-cover här. Men det visar sig att det inte är det. Det är en egen låt som heter All We Are. Blind. gives you the old classics. My love is a rock, an immovable force. heter Love is a Rock och finns med på en fantastiskt roligt betitlad skiva som heter The Earth, A Small Man, His Dog and a Chicken. Jorden, en liten man, hans hund och en kyckling helt enkelt. Med REO Speedwagon, mina vänner, detta mycket trevliga band. Jag tycker att ordet trevlig passar väldigt bra på REO Speedwagon. Innan det var det Gotthard med All We Are. Nu ska vi köra en hitlåt med bandet Saxon, faktiskt en av deras större hits. Sun. 747, oj! Jag tappar Jonas Lättung rösten. 747 Strangers in the Night med och av Saxon från Wheels of Steel-plattan. När det nu i helgmorgon har blivit dags för programpunkten Lördagslömsk. Pirate Rock gives you the best rock music. Ja, och i programpunkten Lördagslömsk idag så ska vi be oss till Storbritannien. Jag ska bara kort förklara vad lördagslömsk är. Det är en programpunkt där vi liksom ber oss ut i tassemarkerna. Det vill säga vi kastar oss in i musik som inte alltid, eller som inte alls ofta, hör hemma här i kanalens musikutbud. Detta är ju en rockkanal, Pirate Rock. Lite grann så kan man utläsa det av namnet på kanalen. Men det finns ju annan musik som kan vara värd att kolla upp. Och vi har spelat massa olika saker i den här programpunkten här i lördagslömsk. Idag så ska vi be oss till Storbritannien som sagt var. Och tidigt 80-tal, runt 82-83 där någonstans, om jag inte minns helt fel. Jag vid den här tiden, 83, var en riktig fullblods hårdrockare utåt. Därför att på insidan, eller inte på insidan, men i hemlighet skulle man kunna säga. För det var lite känsligt nämligen där i tonåren att man inte skulle liksom visa utåt att man svek de här hårdrocksidealen. Men det gjorde jag. Ganska frekvent. Jag lyssnade på band som Toto väldigt tidigt. Jag lyssnade på Beatles naturligtvis. Jag växte ju upp med Beatles och hade inte släppt dem under den här perioden. Och jag lyssnade på en del syntband. I och för sig mest mjuksynt, alla Howard Jones och sådär. Men även Depeche och Kraftwerk hittade in i mina skivsamlingar. Ett annat band som var fruktansvärt stort under den här perioden, det var bandet Madness. Ett band som, ja, som jag senare i livet upptäckte spelade någon form av liksom ska-pop, men som under den här perioden när jag lyssnade på dem mer var renodlad pop faktiskt. Och den låten som fick in mig på Madness var deras ojämförligt största hit, nämligen ett stycke som beskriver någon slags inte idyllisk ska jag inte säga, men någon slags hemmiljö av något slag. Ni får lyssna själva så får ni avgöra vad texten handlar om. Och så vill jag också passa på att skicka ett litet tips. Att typ 10 sekunder in i låten här, precis introt, så kommer något av det fräckaste basinhopp jag någonsin har hört i hela mitt liv. Så lyssna på det så ska ni få höra själva. Här kommer Madness, Our House. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. With a small kiss, she's the one they're going to miss in lots of ways. Simply waste the day away, then we'd say nothing would come. wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Med Madness, fantastiska Madness från den fantastiska skivan The Rise and Fall som kom 1982. Och är det så att ni inte har hört den skivan av och med Madness eller inte lyssnat på Madness överhuvudtaget, så tycker jag verkligen att ni ska kolla upp det. En fantastisk platta med ett fantastiskt band. Pirate Rock, the home of rock music. Så är det, och innan reklamen här så klämmer vi in lite Goldfinger med Infinite. Tycker jag blir alldeles strålande, förstår ni. McDonald's sponsrar över 160 barn- och ungdomsföreningar runt om i Sverige. Och nu döper vi om en av våra mest populära menyer efter lokala idrottslag. För varje såld meny går pengar till att fylla de minsta lagkassorna. Välkommen till McDonald's. Okej, dags för stryktipsquizet. Vilken säsong var Arsenal oslagbara? Jo, med 12 kryss, ja. Ja, men var de inte oslagbara då? Ja, ja. 0-3-0-4 var det i alla fall. Nu är det jackpot på Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. See you on Saturday. Vi på Meka förstår att du och din bil har en historia. Vi har över 400 bilverkstäder som kan förlänga den. Och du, eventuell nybilsgaranti påverkas inte. Och assistansförsäkring ingår alltid vid service. Forever, never. Meka. Vi förstår bilar. Vi förstår dig. Nej, men jag trodde inte på långdistansrelationer innan vi träffades. Ja, ni i stan tycker att förorten ligger i världens ände. De gör ju det. Starta något äkta. Ladda ner Match och träffa seriösa singlar som är redo för riktiga relationer. Match.

Photograph, en låt av med Def Leppard från deras platta Pyromania som kom 1983. En låt som handlar om Marilyn Monroe faktiskt, om jag inte minns helt fel. I alla fall så den låten introducerades för mig när jag var på Def Leppard live 1988. I början på 1988 kom de hit på Hysteria-turnén nämligen, och så såg de på Skandinavium. Och då berättade sångaren Joe Elliott att det handlar om en tjej som heter Norma Jean Baker eller vad hon heter. Men när hon blev känd så bytte hon namn till Marilyn Monroe och så kom det här riffet i början. Fräckt. Nyheter alldeles strax, men först lite Aerosmith med Flash. Varje heltimme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar med beskedet att vaccinationstakten i Sverige har gått mycket långsammare än planerat. Enligt Sveriges kommuner och regioner beror det på att bara en tredjedel av de förväntade doserna har nått ut till regionerna. Men enligt prognosen kan en dryg miljon doser ges varje vecka när leveranserna kommer. Det är fortfarande oklart vad som ligger bakom olyckan där fyra män drunknade i en sjö utanför Sävsjö i Småland igår kväll. Hur de omkomna kände varandra är oklart, men det finns enligt polisen ingen brottsmisstanke om händelsen. Flygbolaget Norwegian gjorde en förlust på närmare 17 miljarder norska kronor under 2020. Hälften är nedskrivningar gällande flygplansparken och enligt bolaget fortsätter förhandlingarna med långivarna om en räddningsplan för att överleva pandemin som planerat. Och man kan enkelt köpa delar av Amazonas regnskog på Facebook, rapporterar BBC. Säljarna har ofta tagit marken från skyddade områden och säljer den utan tillstånd. Facebook har förklarat sig villig att jobba med lokala myndigheter, men man vill inte agera själva. Det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Patrik Lindström. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. As if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got love. Queen naturligtvis med Bohemian Rhapsody. Väder om en liten stund tänkte jag bjuda på. Innan det en John Lennon-låt i en coverversion av Green Day, Working Class Hero. Här kommer den, förstår ni. Fin akustisk gitarr där i början. Soon as you're born they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. You can joke with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. At the top, they're telling you still, but first you must learn how to smile and to kill, if you wanna be like all the folks on the hill. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Want to be a hero? Well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Pirate Rock. The home of rock music. Och vädret lyder som följer. Det ska bli halvsoligt, halvmulet idag med en maxtemperatur på 7 grader, men under dygnets alla timmar så kan det singla ner så lågt som till minus 2, men under mitt på dagen där när det är som varmast så är det 7 grader. Ingen nederbörd att tala om alls och inte jätteblåsigt. 3 sekundmeter kan komma byvindar på upp till 6 meter i sekunden där. Klockan gick upp, gjorde den kanske möjligen, men solen gick upp 7:11 och kommer att gå ner 17:39 idag, denna lördagen den 27 februari. You are listening to Pirate Rock. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling I can't hide, no, no. Från Let It Be-skivan 1970 kom den. Reklamen alldeles strax här. Jag ska bara säga också lite kort att om det var så att du missade programpunkten lördagslömsk här förut så har du chansen efter reklamen, för då kommer den igen, så är du. Hos oss på Gopi hittar du alltid det senaste modet för henne och honom. Vi har ett brett utbud med kända varumärken. Kom och hälsa på oss i butiken på Västra gatan i Kungälv eller kolla in vår webbshop på gopibyspot.se. Alltså Gopi med två O, byspot.se. Hjärtligt välkommen till oss på Gopi.

'cause I'm TNT. I'm dynamite. TNT. And I'll win that fight. TNT. I'm a power load. TNT. Watch me explode. I'm dirty, made and mighty unclean. I'm a wanted man. Public enemy number one. Understand? En riktig klassiker får man väl ändå kalla den för. TNT, låten av med AC/DC, som i de flesta låtlistor brukar listas som en låt som hör hemma på en skiva som heter High Voltage. Och det stämmer naturligtvis, för att det är ju så den har presenterats för världen. Men det är också så att den från början hörde hemma på en skiva som hette TNT. En skiva som släpptes i original på Albert Records i Australien. Det fanns en skiva som heter High Voltage som släpptes 1974-75 kanske till och med. Och inte alls ser ut som den klassiska High Voltage-skivan, utan som är röd. Tecknat omslag, rött, går i rött och gråvitt med ett elskåp som en hund pinkar på. Det är den första High Voltage-skivan. Den har dock inte så mycket gemensamt med den skiva som nu heter High Voltage. För att den skivan, den första, det är typ två låtar från den som är tagna till det som sen blev High Voltage-skivan. Men sen släppte man en skiva 75 som heter TNT. Och den är i stort sett identisk nästan med den skiva som sen blev High Voltage. Plus, minus någon låt plus de två låtarna som kom från den röda High Voltage-skivan. Låter det bökigt det här? Det är det också. Men nu vet ni precis vad det är som gäller i detta fall. Nu då, lite gammal Led Zeppelin-sångare. Robert Plant heter han. This is the land where I live, painted all over golden. Take a little sunshine, spread it all around. This is the love that I give, these are the arms for the holding. Turn on your love light, shine it all around. Turn on your love light, shine it all around. Oh,

Och om du vill så kan du hämta upp den nylagade maten utanför restaurangen. Välkommen till McDonald's. Okej, dags för stryktipsquizet. Vilken säsong var Arsenal oslagbara? Jo, med 12 kryss, ja. Ja, men var de inte oslagbara då? Ja, ja. 03-04 var det i alla fall. Nu är det jackpot på stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. See you on Saturday. And now back to music on Pirate Rock. Starting a new day, breathing in the morning, got a feeling leaving something behind. Is it a lonely, lonely, lonely, lonely, lonely day? Dags för nyheter och väder om en alldeles liten stund. Men innan det så klämmer vi med en magnumlåt från 1988, skivan Wings of Heaven. En fin liten historia som heter Pray for the Day. Häng kvar så vet ni läget om i stort sett allting. Här i Helmorgon får ni reda på sånt. Pray for the day. This city's war. Concrete. Varje heltimme på Pirate Rock. Här börjar vi med att vaccinationstakten i Sverige har gått mycket långsammare än planerat enligt Sveriges kommuner och regioner. Bara en knapp tredjedel av de planerade doserna kommer att ha nått regionerna fram till sista februari. Här hör vi Emma Spak, hälso- och sjukvårdschef på SKR. Fram till och med sista februari så kommer regionerna att ha fått knappt 1,1 miljoner doser. Alltså mindre än en tredjedel av den mängd vaccin som angavs i prognosen för drygt 2 månader sedan. Och det är mindre än det antal doser som krävs för att vaccinera de 600 000 personer som ingår i fas 1. Och sen till Lindesberg där polisen har spärrat av runt polishuset efter att ett okänt föremål hittats vid byggnaden. Och resurser har tagits in för att undersöka vad det är. En man i 60-årsåldern är gripen och misstänkt för blåljussabotage. Och ett jordskred inträffade i norska Halden sydost om Oslo igår kväll och 45 personer evakuerades från sina hem. Ingen ska ha skadats, men enligt VG har det blivit en 40 meter lång spricka i marken och stora delar av en pirpromenad som redan var avstängd har dragits ner i vattnet. TV4-nyheterna, jag heter Charlotte Hemgren. We'll be right back. från en ofta förbisedd Deep Purple-skiva som heter Come Taste the Band, som kom 1975, hämtade vi Getting Tighter. Denna upplaga av Deep Purple som väl, om inte jag minns fel, kallas för Mark 3, eller Mark 4 måste det vara, förlåt mig, ursäkta mig, Mark 4 är det, Mark 4, uppsättning nummer 4 med Tommy Bolin på gitarr där och David Coverdale på lead vocals och Glenn Hughes inte minst som sjunger den här låten och spelar, så det låter alldeles underbart här på sin labasgitarr. Den här skivan kan ni kolla upp, den är jättebra tycker jag, den är kanske inte av alla Deep Purple-purister så högaktad, men inte dess och mindre. En väldigt fin platta som man nästan skulle kunna säga låter som en nästan först, det skulle kunna vara den första Whitesnake-skivan också. Ja, väldigt bra. Väldigt, väldigt bra skiva som gillar. Det är någonting annat än Ian Gillan Deep Purple, men det gör inget tycker jag. Pirate Rock, the home of rock music. Och vädret lyder som följer. Det ska bli halvsoligt, halvmulet idag med en maxtemperatur på 7 grader, men under dygnets alla timmar så kan det singla ner så lågt som till minus 2, men under mitt på dagen där när det är som varmast så är det 7 grader. Ingen nederbörd att tala om alls och inte jätteblåsigt. 3 sekundmeter kan komma byvindar på upp till 6 meter i sekunden där. Klockan gick upp, gjorde den kanske möjligen, men solen gick upp 7:11 och kommer att gå ner 17:39 idag, denna lördagen den 27 februari. You are listening to Pirate Rock. För en liten stund sen så hörde vi Glenn Hughes sjunga i Deep Purple, Getting Tighter där. Men nu det här som tonar ut i bakgrunden här, det är Dance with the Devil av och med Phenomena. Där han också sjunger så himla fint. Vi ska lyssna på Tremonti nu, en låt som heter Leave It Alone. Hey,

Don't Stop Believing, ja, av och med Journey. Detta under många år bespottade band. Man tyckte väl att Journey var lite för välputsade, kanske lite för duktiga eller något sånt där. Men de har fått upprättelse hinkvis efter det, kan man säga. Den här låten kom ju 1981 på en skiva som heter Escape, Don't Stop Believing. Jättehit. Den var en stor hit då, den blev en stor hit även senare när den lite mystiskt användes i ett avsnitt av Sopranos. Då blev det liksom en nytändning på den här låten. Väldigt intressant fenomen. Men det är inte så konstigt, det är en jävligt bra låt, va? Så det kan ju ha med det att göra. Du lyssnar på Hellmorgon, det är ett program där jag, Jonas Slättum, sitter här i studion, i Pirate Rock-studion, och hur ska vi säga, jag är din egen lilla galärslav som ror din skuta genom lördag förmiddagen för att på så vis ta dig in till det land, den strand där du kan skutta fritt bland blommor, gräs och blad. Of rock music. Oh, Först hörde vi Nazareth med Broken Down Angel och nu sist här Twisted Sister med I Am. Trots att Twisted Sister, det kan ju låta som en kvinnligt band, men det är det ju inte, det var ju bara män i det. Och det är så med hårdrocken och metal att det är en mansdominerad musikgenre, eller om man ska kalla för flera olika musikgenrer under ett paraply, så det är ofta ganska mansdominerat, tyvärr. Men det börjar luckras upp lite och det tycker jag är helt underbart. Ju fler tjejer som kommer in desto bättre är det på alla områden i livet egentligen, hävdar jag. Och därför så kommer jag nu i linje med detta att spela en av de första. Jag tror att den allra första kvinnliga liksom hårdrocksartisten jag hörde, det var Joan Jett med I Love Rock and Roll, så tror jag det var för de flesta i min ålder. Men tätt därefter så ja, det är jämnt skägg mellan Lita Ford och den här damen som heter Lee Aaron. Och då snackar vi om hennes, inte debutplatta, den andra plattan är det faktiskt, men en fantastiska genombrottsskiva som heter Metal Queen, förstår ni. Den kommer här. Oh! are listening to Pirate Rock. Från Alice in Chains skiva Dirt 1992. Med den fina stämsången som de ofta har. Jag vet inte, den kanske inte är så himla framträdande just den här låten. Men den är ofta i många låtar med Alice in Chains. Så är det så att gitarrister, eller så här är det. Nu ska jag prata färdigt om detta. Alice in Chains bestod ju av fyra personer. Men leadsångare var ju alltid Lane Staley. Men han var också kompgitarrist eller gitarrist. Sen hade vi Jerry Cantrell på gitarr och också sång. De delade ganska, de sjöng väldigt mycket stämsång. Nästan så att ibland kunde hela låta vara tvåstämmig sång. Så att det var nästan en delad leadsång där kan man säga. Vilket gjorde att Alice in Chains hade ett väldigt speciellt sound. Innan Alice in Chains hörde vi Lee Aaron, Metal Queen, Aaron A, Alice in Chains A. Vi tar ett till band på A här va? Addiction.

write yourself off, yeah. It's only in your head you feel left out. Look down on. Just do your best. Teach everything you can. And don't you worry what their bitter hearts are gonna say. It just takes some time. Little girl, you're in the middle of the ride. Everything, everything will be just fine. Kom en skiva som heter Bleed American av och med ett band som heter Jimmy Eat World. Och det var från den skivan vi hämtade låten The Middle. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och nu förstår ni, är det slut för idag. I alla fall vad gäller helgmorgon. Men det blir naturligtvis mycket mer musik och mycket mer sköna programledare här i kanalen som vi alla älskar och beundrar och dyrkar nästan på ett religiöst sätt. Det ska vi fortsätta med. Ni ska inte stänga av utan ni ska fortsätta lyssna. Men om ni vill höra mig igen, ja då går det bra imorgon klockan 09.00. Eller strax efter nyheterna där. Men när ni kommer in 09.00 så får nyheterna också. Det är ju det allra bästa. Ja, just det. Jag säger lämna er med en låt som heter Losing Your Mind av och med Pride and Glory, Zach Wilds band som har ett kort tag där på 90-talet. Håll till godo med den. Så säger vi tack och adjö så länge. Hej hej! I'm You're just losing your mind.